Слънце, очите и мила мамо черешове, веждите и мила мамо гайтанове, снагата и мила мамо тополова. Станкеле, твойта хубост ме изгаря и ме подлудява. Станкеле, твойта хубост ме изгаря и ме подлудява. Мамо сред селото, да я виде мила мамо, да се хвана до бяла станка, мамо, на хорото. Станкеле, твойта хубост ме изгаря и ме подлудява. Станкеле, твойта хубост ме изгаря и ме подлудява. Ще я взема, на мене булка, мамо, да ми стане. На мене булка, мамо, най-засмяна, и на тебе, мила, мамо, баш отмяна. Станкеле, твойта хубост ме изгаря и ме подлудява. Станкеле, твойта хубост ме изгаря и ме подлудява.